było funkowo, folkowo i rapowo też było w kopalni Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią. Michał Urbaniak i jego zespół. Mam jeszcze taką pamiątkę dźwiękową z tej wycieczki. Tak, to jest dźwięk, proszę Państwa, oznajmujący, że właśnie za chwilę wsiadamy do windy, zamykają się drzwi i zjeżdżamy 320 metrów pod ziemię do kopalni Guido w Zabrzu, aby posłuchać doskonałej muzyki. To jedna z tych atrakcji tegorocznego festiwalu Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Ani się obejrzeliśmy, a na zegarze już prawie 6 minut po pierwszej. Przypomnę Państwu, przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, tu w Bielsku Białej ekipa Radia Wrocław, Andrzej Prugar, Andrzej Bochnar i Mariusz Owczarek. Do Państwa uszu docierają dźwięki różne, ja wiem, ale to jam session w Metrum Jazz Club, które rozkręca się, a to jest taka pora mniej więcej na rozkręcenie się jam session, tak pierwsza z minutami. Jedną z ważnych części Bielskiej Zadymki Jazzowej jest konkurs. Od 17 lat odbywa się konkurs. Zgłaszają się do niego młodzi, którzy stawiają pierwsze kroki na jazzowych scenach. No, mam przed sobą listę laureatów, począwszy od 2002 do 2018 roku. I tak się złożyło, że w sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej w niedzielę przesłuchania konkursowe odbyły się ponownie. W finale The Cuban Latin Jazz, Gniewomir Tomczyk Project i Andrzej Kowalski Quartet. Jury pod przewodnictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zdecydowało, że najlepiej zagrali na tym finale konkursu panowie z kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Udało mi się z Andrzejem porozmawiać. Za chwilę sam Państwu opowiem, jak doszło do powstania zespołu. Andrzej Kowalski. Skąd się wzięliśmy? Jakby historia jest dosyć długa. Mianowicie ja pochodzę z Poznania, kolega perkusista Adam Wajdzik też pochodzi z Poznania i tam poznaliśmy się przy okazji jakiegoś dżemu. No i jakby zaowocowało to współpracą, która trwa do dzisiaj. Z kolei Roberta Wypaska, saksofonistę, poznałem na warsztatach jazzowych w Jaworkach w 2014 roku. On z kolei pochodzi z Tarnowa, ale polubiliśmy się i utrzymywaliśmy kontakt przez ten czas. A Jasia Wierzbickiego, basistę, poznałem na studiach, także skład jest, że tak powiem, rozrzucony po Polsce, ale jeździmy do siebie, żeby wspólnie ćwiczyć. Na studiach, czyli na Uniwersytecie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Tak, dokładnie. Na którym roku jesteś? Na drugim. A wcześniej szkoła muzyczna, pierwszy, drugi stopień? Tak, skończyłem drugi stopień, ale jakby nie pochodzę z muzycznej rodziny, więc też ta pasja, że tak powiem, nie ujawniła się od razu. Dopiero po jakimś czasie nie chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Drugi stopień też zacząłem tak naprawdę od liceum, a tak naprawdę szkoła muzyczna drugiego stopnia trwa od gimnazjum przez całe liceum aż do matury. I zdałem na Wydział Jazzu w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w liceum właśnie, do pierwszej liceum. No i tak już zostało i kontynuuję tę drogę. Od razu była gitara? Tak. Tak, zaczynałem od muzyki rockowej i metalowej, także no, ten instrument wiedzie prym w tych gatunkach, także no, nie mogło być innego wyboru. Stąd taki rockowy sznyt w jednym z utworów. Tak. Tak, zdecydowanie. Nawet powiedziałbym metalowy. Metalowy bardziej, bo to był taki mój zamysł na ten utwór, żeby połączyć niejako różne gatunki, które wydają się zupełnie odległe od siebie, ale no wydaje mi się, że zawsze z tego może wyniknąć coś ciekawego, ale no wymaga to czasu i pracy, żeby jakoś to połączyć. Tak, no i jakby ten utwór, o którym wspomniałeś, jest inspirowany też muzyką elektroniczną, drum and bassową. Pierwsza część jest właśnie zachowana w takiej konwencji. Później jest ten fragment heavy metalowy w cudzysłowie. No a później już, że tak powiem, improwizacja jazz rockowa też z elementami muzyki elektronicznej, bo wykorzystujemy syntezator, na którym gra nasz saksofonista Robert. Trzy utwory są gotowe, jest więcej muzyki już? Tak, mamy cały program koncertowy, tak na ponad półtorej godziny. Jest to bodajże 9 utworów. Też raczej zróżnicowanych stylistycznie. Staram się jakby w swoich kompozycjach nie zamykać na jeden gatunek. Też, tak jak wspomniałem, no nie pochodzę z muzycznej rodziny, chociaż rodzice słuchają muzyki, to jakby od dziecka miałem styczność z różnymi gatunkami. To nie jest tak, że był to jazz. Zaczynałem od słuchania muzyki hip-hopowej, rockowej i później zainteresowałem się metalem, później jazz, muzyka elektroniczna i te wszystkie gatunki jakoś do teraz jakby rezonują w tej mojej twórczości. W tym składzie gramy od listopada zeszłego roku. Staramy się dużo pracować, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo i maksymalnie wykorzystywać czas przeznaczony na próby, kiedy się spotykamy. Właśnie z racji tego, że jesteśmy rozrzuceni po Polsce, to te próby nie odbywają się, załóżmy, dwa razy w tygodniu, tak jak może się to dziać w przypadku zespołów, które są w jednym miejscu i działają w jednym ośrodku. No ale myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie właśnie, żeby skupić się i wykorzystać dany czas, który mamy na to, żeby rzeczywiście popracować nad materiałem i wydobyć z niego coś. A jak to jest z kompozycjami? To są wszystko twoje dzieła, czy to raczej zespołowo się odbywa? To są moje utwory, natomiast mam jakieś, przynoszę kolegom nuty, zawsze rozpisane i no ale jak to w jazzie, jakby każdy z muzyków jakby dorzuca coś od siebie w kwestii interpretacji utworu i jakby to determinuje finalne brzmienia tych kompozycji. Także tutaj oczywiście wykonawstwo też ma duże znaczenie. Dlatego cieszę się, że mogę współpracować z takimi muzykami jak moi koledzy z zespołu. Andrzej Kowalski, lider kwartetu, który zwyciężył w tegorocznym konkursie podczas Lotto Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jeden z trzech utworów, które dotarły do mnie jak do tej pory, kwartetu Andrzeja Kowalskiego, nosi tytuł Ogród. We'll be right back. Andrzej Kowalski, kwartet zwycięzcy tegorocznego konkursu 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej, utwór zatytułowany Ogród. Jak Państwo być może słyszeli już wcześniej, w trójkowych audycjach pojawiały się inne również kompozycje Andrzeja. No właśnie, jaka będzie ta płyta, która wkrótce powstanie? Właściwie każdy utwór jest niejako z innego świata. Jest to pewnego rodzaju moja koncepcja na napisanie muzyki, która, tak jak mówiłem, wynikała z jakiejś ekspozycji na różne gatunki, których słuchałem w przeszłości i cały czas słucham. Nie lubię się zamykać na jeden gatunek. Też najbardziej inspirują mnie artyści, którzy łączą różne tak naprawdę odległe gatunki, i to jest dla mnie najbardziej interesujące. Także jest muzyka elektroniczna w postaci drum and bassu, chociażby tak jak w tym utworze, czy dubstepu w innym utworze. Mamy też elementy muzyki brazylijskiej, oczywiście elementy muzyki rockowej, no ale wiadomo, że fundamentem tego wszystkiego jest jednak jazz, harmonia jazzowa. Rytmika może niekoniecznie, bo nie mamy zbyt dużo utworów nawiązujących do tak zwanego mainstreamu jazzowego. Ale takie elementy też się pojawiają. Do studia wchodzimy w weekend majowy. Płytę będziemy nagrywali w Monochrome Studio. Ukaże się ona w połowie czerwca. Cały proces związane z miksem, masteringiem, tłoczeniem. To wszystko zajmuje trochę czasu, także, także gotowy materiał będzie dostępny w połowie czerwca. Tytuł płyty? Abstrakt. Wydaje mi się, że muzyka jest dziedziną sztuki. Jest wiele tych dziedzin, słowo też przecież może być sztuką i uważam, że należy to wszystko łączyć i nigdy nie chcę nadawać jakichś banalnych tytułów swoim utworom. Zawsze chcę, żeby to też jakoś intrygowało słuchacza i żeby zastanawiał się, o co mi chodziło tak naprawdę przy nadawaniu tych tytułów. No i też niektóre odnoszą się do jakichś tam doświadczeń, które miałem w przeszłości. Wakacyjność skończyłem pisać w trakcie wakacji między liceum a studiami, stąd tytuł. No są jeszcze bardziej abstrakcyjne utwory i tutaj nawiązując do tematu, do tytułu płyty. Abstrakt to jest coś takiego, to jest wyciąg, to jest jakby esencja tego co chce się ukazać. Także jest to jakby esencja mojej twórczości kompozytorskiej i też zamknięcie jakiegoś rozdziału jako kompozytor też. A poza tym jest to nawiązanie do abstrakcji. Tomasz Tańko w tym słynnym wywiadzie, który został opublikowany później jako książka Desperado, powiedział, że muzyka jest abstrakcyjną formą sztuki. Tak naprawdę jest nienamacalna. Jest bardzo eteryczna i bardzo mi się to zdanie spodobało i tak naprawdę jak zastanawiałem się nad istotą muzyki, uznałem, że rzeczywiście taka jest i jest to też udziałem jakby mojego postrzegania tej formy sztuki i też tworzenia jej w jakiś sposób. Adam Wajdzik perkusja, Jan Wierzbicki bas, Robert Wypasek saksofon i przed chwilą mówiący do Państwa Andrzej Kowalski, gitarzysta, lider kwartetu. To właśnie kwartet Andrzeja Kowalskiego. W finale największe wrażenie zrobił na jury pod przewodnictwem Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jeszcze jedno pytanie do Andrzeja padło. No musi paść takie pytanie do młodego gitarzysty, który gdzieś tam zaczyna swoją drogę. Pytanie o mistrzów. Jest kilku, na pewno Pat, o którym rozmawialiśmy, na którego warsztaty mam wielką przyjemność wybrać się, bo jest tutaj rezydentem na Bielskiej Zadymce Jazzowej. Kurt Rosenwinkel to jest też taka postać, która moim zdaniem zmieniła oblicze gitary jazzowej właśnie po Pacie, po Scofieldzie, Frizzelu, po tych wszystkich mistrzach, którzy podnieśli gitarę do rangi instrumentu, który może jednak konkurować z saksofonem, z trąbką, z fortepianem. Rosenwinkel pociągnął to jeszcze dalej. Gitara stała się zupełnie pełnoprawnym instrumentem w zespołach jazzowych. Nie jakąś dostawką do fortepianu. No ma bardzo charakterystyczne brzmienie i jego kompozycje też są niezwykle intrygujące. Ostatnio zafascynował mnie brazylijski gitarzysta Pedro Martins, który jest zwycięzcą konkursu gitarowego w Montreux sprzed paru lat. Niezwykle utalentowany muzyk, właśnie gra utwory brazylijskie, gra swoje kompozycje. Zresztą Kurt jest producentem jego ostatniej płyty, także to wszystko jest, można powiedzieć, jakieś dziedzictwo, które przechodzi dalej, ale też jakby ma różne wymiary ze względu na to, że są to ludzie z całego świata. Myślę, że warto się inspirować muzykami z różnych miejsc. Marek jest wspaniałym profesorem, wspaniałym człowiekiem, wiele się nauczyłem od niego też. Dużo wsparcia mi okazuje, które no, przyczynia się znacząco do rozwoju. To są zajęcia indywidualne. Na pierwszym roczniku jestem ja, na drugim roczniku jest jeszcze jeden kolega, Adam, którego pozdrawiam. Także jest nas dwóch, jeśli chodzi o gitary. Są też oczywiście inni instrumentaliści, z którymi mamy okazję się spotykać na innych zajęciach i grać wspólnie. Andrzej Kowalski, lider kwartetu, zwycięzcy tegorocznego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tak Państwu opowiadał o tym momencie ważnym w karierze zespołu. No można już powiedzieć, w karierze zespołu, jeśli się wygrywa konkurs, dostaje się w nagrodę także możliwość zagrania koncertu w Radiu Katowice. Potem z tego ukazuje się płyta dołączona do Jazz Forum. No to już jest jakiś początek, prawda? Andrzej zresztą wspominał o tym, że w maju wchodzą do studia, aby nagrać swój pierwszy album. No i tak to się układa. Tak to się układa, dobrze się układa dla kwartetu Andrzeja Kowalskiego, gościa audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dziś z Metrum Jazz Club, w którym, jak Państwo słyszą, trwa jam session. No a w naszym studiu za chwilę kolejny gość, ale najpierw niech zagra jeszcze wspomniany przez Andrzeja pan profesor Marek Napiórkowski. Thank you. Valera, Clarence Penn, Robert Kubiszyn i Marek Napierkowski z płyty Warsaw New York City, zwanej też Wawnyc. Na saksofonie zagrał Chris Potter, do którego nowej płyty, której już zresztą wspólnie słuchaliśmy. Do tej płyty wrócimy pewnie za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. No a teraz jesteśmy w Bielsku Białej, festiwalowe wydanie audycji. No i w naszym studiu trójkowym kolejny gość, Wojciech Siwek. Witaj, Wojciechu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty jak co roku pojawiasz się także i tu w Bielsku Białej, bo to zaprzyjaźnione ze sobą festiwale. No bardzo się lubimy. Tak jest, Zadymka i Jazz nad Odrą. Muzyka Marka Napierkowskiego też się dobrze wpisała w nasze spotkanie, bo ja pamiętam... Profesora powiedziałeś, tak? Tak. Nie, to Andrzej Kowalski powiedział, że profesor tak. Napierkowski. Od razu nawiążę i powiem, że laureat Bielskiej Zadymki, czyli kwartet, kwintet, tak? Kwartet Andrzeja Kowalskiego został zaproszony do konkursu bez kwalifikacji, no, do konkursu, że no dotrą, jasne. A Marek grał muzykę z płyty Warsaw New York City jeszcze przedpremierowo, 2 lata temu, o ile mnie pamięć nie myli, na festiwalu Jazz nad Odrą. Tak. A tu przed nami za miesiąc, no trochę więcej, bo 26 kwietnia znowu, tak? Zaczynamy 26 kwietnia, tak. Termin już mamy stały. Festiwalu stały. 26-30 kwietnia. 26-30 kwietnia, tak. No. No i w tym roku dwie piątki, 55. edycja wrocławskiego święta jazzu. Wszystko no dobrze, już... ale nie fetyszyzujmy. 55, dobra, okej, okay, to nie robimy jubileuszu. No. Nie, w tym sensie, tylko tylko tak ładnie wygląda po prostu. Bardzo ładnie. Nie na piątkę, tylko nawet na dwie piątki. Na dwie piątki, o, to fajnie. Prawda? No. Już zamknięty program. Wszystko, tak? No, już dawno zamknięty, tak, już bardzo dawno temu przygotowaliśmy. Cały program. No myślę, że dobry. Co jest, kto wystąpi, to wszyscy państwo, którzy się interesują jazzem, to zobaczą na stronie. Natomiast dla mnie najciekawszym, najlepszą sprawą na tym festiwalu jest scena plenerowa. Przed impartem, przed tymi salami, gdzie odbywa się jazz, w tym roku przez 5 dni będzie coś wielkiego działo. Bo naprawdę, to był najpierw był jeden dzień, potem w zeszłym roku były 3 dni, a to, ponieważ to się sprawdziło, no więc teraz codziennie będzie. Mm-hmm. Słuchajcie, to co się będzie działo na sali głównej, fantastyczne. Jazz Mayer Horn, ojejku, Boże drogi, no fantastyczna wokalistka otwiera festiwal, ale w tym samym dniu na scenie plenerowej Sanra Orchestra, Boże drogi, no. No, ciekawe, nie? Co to będzie, no, kogo to przyciągnie. W każdym razie ta scena plenerowa przyciąga po prostu ludzi, którzy i raz tych, powiedzmy sobie, miłośników jazzu, a również przy okazji tych, którzy nie wiedzą, co to jest jazz nawet, nie? I się uczą. No, fajnie, coraz lepiej jest. No. Od 26 do 30 kwietnia Jazz nad Odrą po raz 55 we Wrocławiu. Mam nadzieję, że trójka i też tam dotrze. Myślę, że tak. Słyszą państwo trójka tak, jest że... zawsze staramy się być blisko. Tak, tak jest, oczywiście. Jasno, i że również audycja Mało Obiektywnie z Wrocławia dotrze na trójkową antenę. Wojciech Siwek, dziękuję ci bardzo. No i do zobaczenia, zapraszam. Udanego jam session i do zobaczenia we Wrocławiu. No, rzeczywiście, warto przyjechać, bo tradycyjnie ten majowy, no przedmajowy, kwietniowy weekend jest fantastyczny we Wrocławiu, bo jest najpierw Jazz nad Odrą, potem Rekord Guinnessa, potem jeszcze coś. No naprawdę warto przyjechać na te parę dni do Wrocławia. Okej. Okay. Zapraszał Wojciech Siwek. A ja państwa też zaproszę teraz. 17 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert. Koncert zespołu Wisdom Collective. Grupy, która na poprzedniej edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu zdobyła Grand Prix, wygrała konkurs, no i grają koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17 marca. We'll be right back. Asteroids, czyli Asteroidy. Kompozycja Piotra Scholza, gitarzysty zespołu Wisdom Collective. Obok Piotra Kacper Smoliński na harmonijce, Kuba Marciniak saksofony sopranowe i tenorowe, Damian Kostka kontrabas i Adam Zagórski perkusja. Mam nadzieję na to spotkanie właśnie w tym składzie z Wisdom Collective 17 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po 19 usłyszą Państwo koncert zespołu Wisdom Collective prosto z naszego trójkowego studia przy Myśliwieckiej 357. Za 14 minut druga tu w Metrum Jazz Club. Dziś trójka z 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej Lotos Jazz Festival. Jam chyba się jeszcze nie skończył. Zatem jeszcze posłuchamy muzyki tu ze sceny w klubie. A ja mam dla Państwa nowość. Mówiłem o tym, że zerkam na listę laureatów Nagrody Głównej Konkursu Zadymki. No i zerkam, a tam w 2003 roku RGG. Thank you. Monachium. To jest pierwszy utwór, jaki poznaliśmy z nowej płyty RGG. Album Memento ukazuje się 15 marca jako 81. część serii Polish Jazz. Już 81. A my już o drugiej prawie, za 8 minut druga. Dziękujemy Państwu bardzo za to spotkanie. Audycja Mało Obiektywnie nadawana dziś z Bielska-Białej. Lotos Jazz Festival 21. Bielska Zatemka Jazzowa Metrum Jazz Club. Andrzej Prugar, Andrzej Bochnar to załoga Radia Katowice. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Aczkowska, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu pięknie, dziękując za wspólnie spędzony czas. No i ostatni utwór, który dzisiaj zabrzmiał w Bielskim Centrum Kultury, właściwie wczoraj zabrzmiał w Bielskim Centrum Kultury, z pytaniem od artysty, na które odpowiadamy: Yes, we are. Tak, bo jeszcze do niedzieli. W niedzielę jedziemy do Katowic, do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam Pat Metin i jego trio z Jonathanem Barberem i Darkiem Ojoszkiewiczem. No i orkiestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Homali. No i ten wielki finał tegorocznej zadymki. Zatem Pat Metin na zakończenie naszego spotkania. Do usłyszenia.